magicznej karty? 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać. Na wynik. Jaki jest wynik? Jest to minus, jednak na przyszłość powinien pan...